Pio, jorraz egia egunon? Egunon. Bon, zurekin, sartzea aipatuko dugu, ikastolen federazioan. Berba, hasteko, 2024eko sartze untan, dirudienez, zenbakiek gora egin dute denetan hori jaten zenidan? Bai, hori da berriuna, aurtengo, maila guzietan, kopuruak guruntz ditugula, bai lehen mailetan, bai kolegioetan, eta bai liceoan ere, kopuru zehatzak ez ditugu oraindik, utziko ditugu aurrak sartzen, eta gero banan kontatuko ditugu, baina badakigu kopuru aldetik urte biziki ona izanen dugula. Badea, ikastola behirik hor sartzuntan edo momentuko ez? Momentuko ez, ari gira pixkanak agaratzen birrikitan sortu ditugunak, adibidez, Sarnego ikastola bardo zen, ari da pixkanaka ahonditzen, aurten CP maila edekiko baitugu. Senpereko kolegioan ere, iazetik eginuen bi mailekin, seigarrenak eta bosgarrenak, aurten laugarren maila edekiko dugu ere, hori ere pixkanaka igotzen ari da, eta laister ikastola, azken urteetan ideki ditugun ikastola berri horiek, iritsiko dira, bere dosotasunetarat. Senpereko kolegioa, ekigu jonen urtean maila guziak zirela sartu, aurten zertan da? Beraz, aurten laugarrenak sartzen dira, beraz, hiru maila desberdintzen dugu. Beraz, kopuruak gurutz, aski onak, seigarrenetan baitugu sartze politak, beraz, zonalde hortan kolegio baten dekitzea ideia ona zen, kopuruak hori erakusten dute. Eta beharko dugu nion urte bat, ondoko urtea, beraz osotasuna edekitzeko eta hirugarrenak edekitzeko ere. Aurten, Senpereko kolegioan diren ikasleak ez dute brebeta pasatuko, ondoko urtean, bai. Elburua zen inguruko beste kolegioetako gainditze hori pixkat tipitzea, lortzen da hori? Momentuko baietz, ziburu ginoen kezka, nagusiki, ziburun kopuruak hainitz igoziren eta ez ginoen gehiago tokirik. Hor, Senpere edekiz, ziburuko kopuruak hainitzaz behititu dira, baina gehiketa egiten manioa dugu, hor gehiago baditugu. Beraz, ziburuk erritmo aski normala bat harrapatu du berriro, ikasle kopuru aldetik, pixkanaka igoko da berriro, eta pareroki ere Senpereko igoko da. Etxepare dizuari begira, ari dira apiskat zuhu mohoak aipatzen betetzen ari dela, gehiegi ere direla liceo hortan, badea proiekturik, beste liceo bat idekitzeko ere, edo urrunda horrendik? Liceoari buruz zuhu mohoak baino gehiago dira. Denek ikusi dute, handik pasat diren guztiak ikusi dute iaz, iadanik, aldzeko batzu gehitu behar izan genituela. Egoitza eta erekina tipiegi giltzen bai zaigu. Aurten laueun eta irurugoi ikasle inguru ukanen ditugu, sekulako gorakada da, eta badakigu ondoko urteetan kolegioetan ditugun aur guziak bilki bali madira siaskako liceoan ez dugula askifite leku aski zaren denentzat. Beraz bai, ari gira gogoetatzen, lekuan bertan nola onditu, beste gune bat atseman, gogoeta hori abiatu dugu iaz, eta segituko dugu aurten ere, eta gian erabaki batzu ere hartuko ikasturtean zehar. Kasu berezi bat aipatzeko ere, beti asko aipatu den Beskoitzeko ikastolarena, omakiko hau eskundeak izan didela, gehiango behi batekin, hor asistizte ahemanak lotzen, zertan da afera? Ebe, Beskoitzen bazterak hainitzez lasaiago dira eta guretako poz handia da, guretako eta bereziki handiren burasoen dako, lasaitasun batean eginen da aurtengo sartzea, ahemanak errikoetxearekin, errikoetxe berrarekin aski onak dira, bazterreko gai guziak komplikatuak zirenak, orai arte liantegian lekuak aurrentzat eta horiek konponduak dira. Gelitzen da, etorkizuneko galdera, nola eraiki egiazko ikastola bat Beskoitzen, aldzeko horietaik ateratzeko. Hortan ari gira, biltzen gira errikoetxeko talde berriarekin eta konponbideak, aterabideak sekatzen ditugu. Hor ere, lasaitasunean lan eginez, agian ondoko hilabeteetan pista sendoak ateako dira. Beste gai bat ere pixkat jakin gabe dena, hasteko itzahmen behirik ez zuzuela oraindik lortu, Hezkuntza Nazionalarekin, zertan da hau ere, badirea jiskoak, edo nola ikusten zuzat geroa hor? Alde horretak behitugu hori zan dira, aurtengo bikezka nagusiak, alde batetik Euskararen erakunde publikoa, bestaletik ministritza, Ezkunde Nazionaleko ministritza, biak pixkat blokatuak dira, badakigu Euskararen erakunde publikoak aurrekontu arazo bat badola izoztu zuten iaz aurrekontua igoerarik onartu gabe, eta horrela Euskal Gintzak ezin du segitu, eta agian hor sartze untan eta udazken untan Euskararen erakunde publiko aldetik gauzak mugituko dira. Eta bestalde, ministritzan, bestakigu heldu den astean, nori izanen den ministro, ez dakigu jan demisionatu den ministroa beti ministro izanen den, eta ez dakigu ondoko hilabetak nola pasako diren, itzarmen bat izenpetzeko hiru izan behar gira, sehaska, gu prez gira, Euskararen erakunde publikoa, agian burua bere arazoetak aterako du, eta berritza martxa aintzinan ezarriko du, eta Parise. Eta Pariseko ministeritzan aldiz hori utzi beharko da Macron lehendakaria bere autuak egiten, eta pixkanaka estabilitate zerbait atxebaten gobernuan, lan egiteko haiekin, eta hitzarmenak eta hitzarmenen gibilan diren akordio eta aintzinamendu guziak aurrera segitzeko. Horretara ziko dugu, itzarmen horrek zer baldintzatzen du zuzen? Itzarmena izapetzen dugu hiruen artean, Euskararen erakunde publikoa, ministeritza eta sehaska, eta hor, ematen dugu idatziz gure funtzionamendua. Alde batetik, sehaska nola ibilkiden, murgiltzean nola eramaten dugun, eta hori guretako importanta da, ukaita dokumentu bat onartua ofizialki ministeritzaren gandik, gure funtzionamendua onartzen duena. Eta gero bestalde baditugu beste parte batzu, bai postuen negoziazioei buruz, nola kalkulatzen dugun zumat postu bergin dituzken, eta hortan nahiz eta itzarmenik ez dugun urtero ala ere negoziatzen dugu eta hitz egiten dugu, elgarrekin hitz egiten dugu, eta bada beste bat ere, beste parte bat ere aztergetai buruzkoa. Horrek zuen soa piztu, azken itzarmenean idatzia zen eta izenpetua gure ikasleek basoan gehi batzu euskaraz erematalko zituztela, eta hori ukatu ziguten, eta horrek pixkat bazterrak nasi zituen, eta hor badakigu, demisionatu duen gobernuak ez duela nahi itzarmenean ezar dezagun edo zer azterketei buruz, eta guk ez dugu alde horretai gibelapenik onartuko, ginoen itzarmena baino gibelatago ez dugu joan nahi, azterketan gaia beharrezkoa da gure ikaslentzat, euskaraz pasatzeko azterketak pasatzeko eskubide hori beharrezkoa da denentzat, bai ikaslentzat, bai lurraldearentzat eta bai hizkuntzarentzat. Beraz hortan ere tematuko gira. Bai, hortan ere zakit borroka ildo bat izango den, zerbait espero da aurtengo? Erran bezala, berdugu ministro bat, jakiteko ze esperantza uketan aldugun. Brebetari buruz, sehaskako ikasleentzat arazoa konpondua da. Gure ikasleek gai guztiak euskarazek dan dituzte. Ez da oraindik kasua sare publiko eta kiristunendako, eta hori onartezina da, eta guretako bereziki arazoa dugu basoan. Ahozko handian euskara erabiltzea debekatua da. Desobedentziaz erakasle batzuek utzi zituzten ikasle batzuek egiten iazko uda astapenean. Baina hori arautu behar da, baimendu behar da, eta berritugu ere basoan froga idatziak euskaraz egiteko eskubidea berreskuratu. Dola guti historioa, geografia eta matematika euskaraz egiten ziren basoan, ez da razoink orai zarri duguten debeku hori mentendu dezaten. Berdin, bukatzeko, kopuruak aipatu ditugu astapen honetan, aipatzen dituzu emendatzeak, pixkat emendatu dela aurten ere, ala ere, ustut, maitu zuela galtze batzu, bereziki, euskal kostan, zerren ondorioa da? Hortan, bai, lehen mailetan, barakigu eta hori, hortan badugu desafio bat hori obekio ulertzea eta obekio aztertzea, baitugu irregulartasunak orai. Dola hamar urte ikastola guziak garatzen ari ziren pixkanaka, eta orai batzuak baituzte orai zilo batzu lotuak direnak demografiari. Badakigu, badira zonalde batzu, nun aur gero eta gutiago sortzen den, edo aur gero eta gutiago bizi den, eta horrek baditu ondorioak ondotik gure kopuruetan eta ikastolaren bizian ere, beraz aipatzen duzu kostaldea, bai kostaldetik hurbiltzen girelaik etxebizitzaren presioak familiak urruntzen ditugu eta badakigu, badira zonalde batzu, zaharainiz baden eta aur guti, eta aur guti bat delarik ikastola bat garatzea zaila da. Mila esker gainiz. Bete usetaz, mazarekin.